Z racji tej, że dano mi tę sposobność, abym rozpoczął tą naszą społeczność, chciałbym jeszcze powiedzieć jedno swoje takie świadectwo z życia, z samego początku, kiedy zaczynałem swoją przygodę z Bogiem, tak to nazwijmy. Było to świadectwo, które do dzisiaj jest wyraźne w moim zarówno umyśle, jak i sercu i stwierdziłem, że muszę się nim podzielić. Kochani, na samym początku, kiedy się nawróciłem do Boga, wiadomo, jako gorliwy człowiek, jako gorliwe dziecko Boże, chciałem za wszelką cenę umieć się ładnie i dobrze modlić. Wiedziałem, że w zborze są bracia, są siostry, którzy się tak ładnie modlą, jedni troszeczkę dłużej, drudzy troszeczkę krócej, ale bardzo mnie to ujęło, no i wiadomo, ja też próbowałem. Próbowałem, no i tak przez te pierwsze dni, a nawet tygodnie, to tak jak ja to wtedy postrzegałem, to nie wyglądało to najlepiej. Jakoś mówię, to chyba jeszcze czegoś mi brakuje. I taki już troszeczkę zrezygnowany byłem, aż któregoś popołudnia, kiedy zacząłem się modlić, ta modlitwa, można powiedzieć, popłynęła. Kiedy ją skończyłem, to mimo tego, że byłem nowonarodzony, młody w wierze, to wiedziałem, że to jest coś innego. Że to nie jest to, co było do tej pory, kiedy próbowałem własnymi siłami, ale wiedziałem, że to Bóg zainspirował mnie do tej modlitwy i On ją poprowadził, bo ona po prostu była zupełnie inna. Ja nawet jako nowonarodzony wiedziałem, że to jest coś innego. I byłem taki z siebie nawet troszeczkę i dumny, i zadowolony. I stwierdziłem, że no rzeczywiście to działa, ale ta taka wisienka na tym torcie to dopiero miała nadejść za jakiś czas. Kiedy czytałem kiedyś któregoś dnia, znaczy codziennie wtedy czytałem Słowo Boże, rozważałem je i któregoś dnia czytałem psalm 27. Piękny psalm tak a propos i jest to dzisiaj mój psalm, choćby z tego tytułu, o czym zaraz powiem. Kiedy zacząłem czytać ten psalm i tak przewracałem werset po wersecie, stwierdziłem, że ten psalm to są słowa tej mojej modlitwy, którą miałem parę, już nie pamiętam, czy dni, czy tygodni wstecz. Było to dla mnie potwierdzenie, że rzeczywiście ta moja modlitwa była w Duchu Świętym, że Bóg się mnie dotknął, że ubłogosławił mnie tym i naprawdę bardzo mi to pomogło na samym początku, a powiem szczerze, że jeszcze dzisiaj do tego momentu wracam nieraz i zastanawiam się, jakiż to Bóg jest mądry, jak doskonale wiedział, w jaki sposób pokierować tym moim życiem w tej kwestii. A więc no, był to naprawdę wspaniały, dobry czas. I tak sobie wczoraj myślałem jeszcze o tym i stwierdziłem, tak sumując to moje pierwsze początkowe chrześcijaństwo, zauważyłem, że Bóg mnie naprawdę w taki wspaniały sposób ubłogosławiał i dopiero dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, zaczynam sobie te kwestie przypominać, że to rzeczywiście miało miejsce. To nie to, że mi ktoś naopowiadał, że tak będzie, że tak powinno być, że powinienem się tego nauczyć z Biblii, tylko że to po prostu Bóg mi dał. I dla mnie to było bardzo motywujące, bardzo się z tego cieszę, bardzo dziękuję Bogu, czasami parę razy dziennie. Ale muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jest też druga strona tego. To nie przyszło tak samo od siebie tak naprawdę. To trzeba zapłacić naprawdę dużą cenę. Chrześcijanin, który chce być dzieckiem Bożym i iść rzeczywiście zgodnie ze Słowem Bożym, zawsze musi zapłacić bardzo wysoką cenę, musi zapłacić najwyższą cenę. Tam, gdzie jest większa wartość, tam jest zawsze wyższa co? Cena. Zgadza się. Inaczej kosztuje kilo złota, a inaczej kosztuje, inną wartość ma kilo żelaza. Jest to prawo rynkowe i nic tego nie zmieni. To samo w sprawach duchowych. Żeby mieć większą wartość, trzeba zapłacić wyższą cenę. Przypominam sobie, że na samym początku, właściwie to od tego się zaczęło, bo to jest bardzo istotne, od tego się właściwie zaczęła moja droga, kiedy rano siedziałem sobie po śniadanku, paliłem papierosa, stwierdziłem, Boże, nie chcę już więcej palić, robię to dla Ciebie. Zgasiłem, robię to dla Ciebie, nie dla człowieka, robię to dla Ciebie. Zgasiłem tego papierosa i powiedziałem, nigdy więcej. Jeszcze wystawiłem się na próbę, akurat kupiłem sobie cały karton Marlboro, wyłożyłem je, żeby większą próbę przejść. Takie, wiecie, młodzieńczy taki entuzjazm, ta gorliwość pierwsza. Nawet te papierosy sobie wyciągnąłem, mówię, jak to przejdę, to będzie dobrze. I powiem wam, że zapłaciłem naprawdę wysoką cenę. To nie zawsze było tak ładnie, przyjemnie, everlasting paradise, nie. Trzeba było zapłacić bardzo wysoką cenę. Bardzo wysoką cenę również ja zapłaciłem. Pamiętam, akurat to się zbiegło z utratą pracy, także dużo przebywałem w swoim mieszkaniu, które wynajmowałem i przez tydzień czasu, może nawet trochę dłużej, przez tydzień czasu, przez cały dzień chodziłem z prawa w lewo, jak pantera w klatce, z prawa w lewo, w prawo, wziąć, nie wziąć, nie, wezmę, nie, powiedziałem Bogu, że nie wezmę. I tak trwało to przez co najmniej tydzień, ale potem zaczęło ustawać, potem zaczęło być już coraz lepiej i no i wiadomo, do dzisiaj jest tak, że jest to dla mnie obrzydliwe palenie akurat nikotyny, choćby z tego względu, że śmierdzi i w ogóle, no sami wiemy doskonale, jak to jest, niczego dobrego to nie niesie. Ale o tym nie chcę mówić, chcę powiedzieć o czym innym, że człowiek musi podjąć decyzję, że to nie przychodzi tak samo od siebie. To, że później Bóg mnie ubłogosławił, to było następstwem mojej decyzji. Człowiek musi podjąć decyzję albo w prawo, albo w lewo, bo jak będziesz to krakiem, to się nadzieje któregoś dnia. Musi zdecydować o swoim życiu, albo w prawo, albo w lewo. Ja zdecydowałem pójść po drodze Bożej i wiadomo, że do dzisiaj tego nie żałuję. Pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem bezkompromisowym. U Boga nie ma żadnych kompromisów. Do Królestwa Bożego wchodzi się razem z drzwiami, tak bym to określił. Kiedy pomieszczenie jest zamknięte, zamek zepsuty, okna zaryglowane, komin zamurowany, to co się robi? Bierze się rozbieg, duży rozbieg i pędem w drzwi i razem z drzwiami się wchodzi do Królestwa Bożego. Ja to tak ujmuję troszeczkę takim współczesnym językiem, ale Pan Jezus to inaczej trochę określił, mianowicie, że gwałtownicy porywają Królestwo Niebios. Wydźwięk jest ten sam, tylko ja to uwspółcześniłem, wiadomo. Także tu musimy sobie to zapamiętać, dlatego to mówię, bo wiem, że w dzisiejszym Kościele brakuje tego. I zdaję sobie sprawę, że nawet między nami są osoby, tutaj tak jak siedzimy, którzy przyszliśmy, dokonaliśmy dobrego wyboru, że przyszliśmy do Kościoła, że przyszliśmy do zboru, że będziemy uwielbiać Boga. Ale to może się okazać niewystarczające. Jeśli Bóg przez Ducha Świętego pokazuje ci nieprawość, którą popełniasz w swoim życiu, czy to jest cudzołóstwo, czy to jest pornografia, czy to jest kradzież, nie wiem, co tam jeszcze można wymyślić, obgadywanie, obmowa, wyśmiewanie się, kłamliwa mowa, cokolwiek to jest, musisz od tego po prostu odstąpić. Samo wyznawanie Bogu nic nie daje. Ono jest konieczne, ono jest pomocne, ale ono nie załatwia sprawy, wyznawanie grzechu. Trzeba od grzechu odstąpić. W Dziejach Apostolskich, jakbyście otworzyli swoje Biblię, niekoniecznie teraz, możecie po nabożeństwie albo później, w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, w 32 wersecie jest napisane, że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy mu są posłuszni. Jeśli człowiek jest nieposłuszny Bogu, to niestety nie może mieć udziału w Duchu Świętym i w tych błogosławieństwach, które spływają poprzez Ducha Świętego. Człowiek po prostu musi zrobić zwrot o 180 stopni. Każdy z nas musi dzisiaj zdecydować, którą drogę chce iść, jeśli rzeczywiście ma jakiś problem. Każdy z nas musi taką decyzję podjąć. I to najlepiej teraz, tu i teraz. To nie ma co czekać do końca nabożeństwa. Mówię wam tak, jak tu stoję przed Bogiem i przed wami. Nie ma co czekać do końca nabożeństwa, a tym bardziej nie ma co czekać do jutra. Jeśli widzisz jakiś swój grzech, jeśli on rzeczywiście jest w twoim życiu, musisz go wyznać Bogu i od niego po prostu odstąpić. Takim Bóg udziela swojego błogosławieństwa. Tak Bóg mnie potraktował, tak Bóg mnie poprowadził, może w ten sposób powiem, tak mnie Bóg poprowadził i wiem, że to jest jedyna metoda, jakiej Bóg może użyć w stosunku do człowieka. Każdy człowiek uważa się za wierzącego, ale jak to wygląda w praktyce, to sami wiemy. Nie trzeba daleko, by sięgać, wystarczy otworzyć telewizję, internet i tak dalej, i tak dalej. Także moja uwaga jest taka, jeśli ktoś z nas tu obecny ma z czymś problem, to jedyna rada, jaką mogę dać ja i może dać Słowo Boże, to jest, żeby po prostu od tego odstąpić, wyznać to Bogu i to po prostu porzucić. W księdze Ezechiela, w 33 rozdziale, 10-11 werset, jest napisane tak. To Bóg mówi do swojego ludu, do Izraela, do ludzi wierzących. Ale jak wiemy, człowiek się, jego natura raczej się nie zmieniła. Mamy dzisiaj samochody, mamy coraz szybsze samochody, będziemy mieli jeszcze szybsze samochody, jeszcze więcej jedzenia póki co, ale natura ludzka się nie zmieniła i tak jak było za czasów Ezechiela, proroka Ezechiela, tak również jest dzisiaj. I to jest przesłanie Boże do dzisiejszego Kościoła również. A ty, Synu Człowieczy, mów do domu izraelskiego. Tak mówiliście. Zaiste ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże nam żyć? Powiedz im, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan. Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, aby żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Takie było przesłanie i takie dzisiaj również jest przesłanie do ludzkości. I również do nas, abyśmy mieli to zakodowane w swoim sercu, abyśmy mieli to zakodowane w swoich umysłach. To jest to, czego dzisiaj uważam, że brakuje w Kościele Bożym, mówienie o grzechu i odwróceniu się od grzechu. Za dużo jest łaski, która jest konieczna, ale za mało jest odwrócenia się od grzechu. Za dużo chcemy zdawać to na Boga, ale za mało jest decyzji naszych. Bóg, jak sami wiemy, co robi? Bóg współdziała z tymi, którzy Boga miłują. A współdziałanie polega tylko w jeden sposób, że jedna strona jest ochotna i druga strona jest ochotna. Jedna strona daje wszystko i druga strona daje wszystko. Wiadomo, Bóg daje dużo więcej, bo ma takie możliwości. Ale w naszych sercach winno być tak, że chociaż na tyle, na ile potrafimy, powinniśmy Bogu oddawać nasze życie. I jeśli nazywamy to grzeszkiem, jeśli to nazywamy nieprawością, jakimś czymś niejasnością, to pamiętajmy, że dla Boga to jest po prostu obrzydliwość. I tak musimy to traktować. I tak do tego podejdźmy, do tego tematu. Mówię wam, że wtedy Bóg będzie naprawdę jeszcze bardziej błogosławił. Także za chwilę będziemy się modlić. Jeśli ktoś ma w ten sposób jakieś pragnienie, że chce przed Bogiem przedstawić tę sprawę, nie musi się modlić ani długo, ani pięknie. Wystarczy, że powie Bogu, kiedy wstaniemy, wystarczy, że powie Bogu, Boże, wybacz mi i chcę dla Ciebie porzucić to, co jest złe przed Twoimi oczami, co jest obrzydliwością dla Ciebie. To wystarczy, nie trzeba więcej. Jeśli zrobisz to ze szczerego serca, nawet po cichu, jeśli to zrobisz ze szczerego serca, Bóg się Ciebie dotknie i pobłogosławi Ci, i poprowadzi Cię. I i nigdy nie zapomnisz tego dnia, tak jak dzisiaj. To ci Słowo Boże gwarantuje przede wszystkim i ja to tylko przekazuję. Powstańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje wspaniałe Słowo, które możemy czytać, które możemy rozważać. Możemy też przekazywać jedni drugim, Boże. Słowo, które zawsze służy ku oczyszczeniu, ku upamiętaniu i zawsze prowadzi ku dobremu, Boże. Ty jesteś Bogiem miłosiernym, jesteś Bogiem, który wybacza, który prowadzi, który wspomaga, ale jesteś też Bogiem sprawiedliwym i nie możesz zaprzeć się samego siebie. Ty, Boże, chcesz, Ty chcesz, Panie Jezu, abyśmy żyli, abyśmy nie byli jak umarli, ale żebyśmy żyli i to dla Ciebie, Boże. Ty jesteś dawcą żywca, życia i tylko Ty możesz to zaoferować, tylko Ty możesz to dać. Dlatego do Ciebie się zwracamy, abyś nas prowadził na naszych drogach, abyś był miłościw nam, którzy jeszcze popełniamy te wielkie nieprawości, które dla Ciebie są obrzydliwością, Boże. Wspomóż nas, proszę. Proszę, abyś poruszał nasze serce, abyśmy tu i teraz, nie jutro, tu i teraz wyznali to przed Tobą i podjęli decyzję, żeby od tego odejść. Dopomóż nam w tym, proszę. Amen. Jesteśmy ogromnie Ci wdzięczni za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie nad nami, ale nie chcemy w żaden sposób być jak ci, którzy obracali Twoją łaskę w przyzwolenie na nieprawość. Nie chcemy iść tą drogą postawienia Twojej łaski ponad Twoją sprawiedliwością, gdyż wiemy, że wszystkie te cechy, Twoje cechy objawione nam są w Tobie zrównoważone, one wszystkie są, stanowią jedność. Jesteś niepodzielny w swej dobroci, miłości, łasce, jak i w swojej sprawiedliwości, nienawiści do grzechu, w swojej prawości. To wszystko, co czytamy w Twoim Słowie, Panie, pokazuje nam doskonałą równowagę w Twoim charakterze. I tak chcemy Ciebie czcić z nabożnym szacunkiem i z wdzięczną miłością, wiedząc, że możemy zbliżyć się do Ciebie przez krew Chrystusa, przez moc krzyża, przez Twoją wielką łaskawość, ale na pewno nie z brudem w naszych sercach, na pewno nie schowaną gdzieś tam nieprawością. To wszystko musimy wyznać, od tego musimy się odwrócić, aby mieć z Tobą społeczność, gdyż jesteś świętym Bogiem, który nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą nieprawości. Dlatego prosimy o Twoją łaskę dla każdego z nas, aby nikt z nas nie lekceważył grzechu, aby nikt z nas nie tolerował w swoim życiu grzechu. Ale jeśli widzimy jakiekolwiek nieprawości w nas, Panie, byśmy naprawdę wołali do Ciebie o ratunek, o zbawienie, o pomoc i podejmowali wszelkie kroki, których od nas wymagasz, abyśmy je podjęli, by odwrócić się od grzechu, odrzucić wszelką nieprawość, odsunąć się od tego wszystkiego, co nas kala, co nas niszczy, co nas zabija, gdyż grzech rodzi śmierć. Dziękujemy za Twoje Słowo, Panie, które wskazuje nam zbawczą drogę i za Jezusa Chrystusa, pośrednika Nowego Przymierza, przez którego mamy obietnicę wyzwolenia z grzechu, ratunku z grzechu, oczyszczenia z grzechu. Chwała Tobie, wielki Boże. Amen. Dziękuję Ci za dobre uczynienie, za Jezusa Chrystusa, za Jego Ducha Świętego, Panie, który przyszedł i znalazł mnie w tym świecie, Panie, utaplanym w grzechu, Boże. Pokazałeś tą łaskę, Panie, i pokazałeś mi miejsce, w jakim się znajduję, Panie. I pokazałeś drogę, pokazałeś Chrystusa. I choć wtedy po omacku, Panie, Panie, prawie, ale Ty pociągnęłeś, Boże, i pokazałeś tą światłość, Panie. dałeś nowe życie. Dzięki Ci, Panie, za to życie. Niepojęte życie, Panie, ale każdego dnia mogę doświadczać tego z Twojej łaski, Panie. Dzięki Ci za Twój święty pokój w sercu moim, Panie, mimo trudnych sytuacji, Panie, ale każdego dnia w Tobie mam odpocznienie. Panie, włożyłeś w nasze serca też i pragnienie, Panie, głoszenia o Tobie, Panie, dzielenia się tym, co Ty dajesz, doświadczenia o Tobie. My nie jesteśmy w stanie, Panie, uczynić nic więcej, co nam dasz w łasce swojej, Panie, świadcząc i głosząc o Tobie, Boże. Prosimy Cię, Panie, o tych, których stawiasz na naszej drodze, abyś dotykał się ich serc, Panie, abyś ich zbawiał, Panie, aby oni mieli społeczność z nami i z Tobą, Panie, przez Twojego Ducha. Panie, tylko Ty możesz to uczynić. Ale podobało się, Panie, tym marnym naczyniom glinianym dać możliwość głoszenia o chwale Twojego imienia, Boże. Dzięki Ci, Panie, za Twoje codzienne zaopatrzenie do życia, Panie, za codzienną Twoją miłość w najprostszych rzeczach, Panie, w cudach, których nie dostrzegaliśmy nigdy wcześniej, Panie, a dzisiaj się z nich radujemy. Dziękuję Ci, Panie, za zdrowie, za siłę, za wszystko, co mam, Panie. Dzięki Ci, Boże. Błogosławię Ci, Panie, i wywyższam chwalę Twoje święte imię. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskawość, za Twoje miłosierdzie. Dziękuję Ci, Panie, za bracie i siostry w Jezusie Chrystusie. Z całym sercem moim pragnę przeprosić Ciebie za moją nieprawość, za moją bezczelność, za moją arogancję. Pragnę Ciebie przeprosić za wszystko, czym Cię obraziłam, czym zniesławiłam, czym sprawiłam Ci przykrość. I wiesz, Panie, że pragnę mnie stać przed Tobą z czystym sercem, z czystym umysłem, z czystymi intencjami. Proszę, pomóż mi, Boże. Dopomóż mi, Panie, abym porzuciła swoje grzechy. Abym wielbiła Cię, Panie. I dziękowała Ci każdego dnia. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci za wszystko, co nam robisz i dla nas wszystkich, że nie pozostawiłaś nas w naszych nieprawościach, w naszych grzechach. Dzięki Ci. Że dałeś nam swojego Syna, Panie. Dziękuję Ci za to ciebie na krzyżu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, wielbię Cię w Twoje święte, cudowne imię, tak pełne mocy. Dziękuję Ci, Panie, wielbię Cię, Boże, przez Twojego nowego Syna, w jedności z Duchem Świętym. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że w tym świecie pełnym zawieruchy obudu, Panie, znalazłeś mnie, Panie, pozwoliłeś mi pójść za sobą, Panie, że dałeś mi, Panie, takie przekonanie wyboru pójścia Twoją drogą, Panie. Dziękuję Ci za to, że każdego dnia, Panie, choć upadam, Panie, to Ty mnie podnosisz i prowadzisz za rękę, Panie. Dziękuję Ci za wszelkie łaski, za błogosławieństwa, Panie, za wszelkie doświadczenia, które każdego dnia przechodzę, Panie, ale nie przechodzę je sama, ale z Tobą, Boże, mi. Dziękuję Ci, Panie, za braci i za siostry, których nam na naszej drodze postawiłeś, Panie. Kocham ich, Panie, i dziękuję Ci za nich, Panie. Dziękuję Ci za ten zbór, Boże, do którego możemy przyjeżdżać, aby wielbić Twoje święte imię, Panie, aby cieszyć się społecznością. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co dla mnie robisz, za każdy dzień życia, Panie. Proszę Cię o tych, którzy zbłądzili. Proszę Cię o moje dziecko, które zbłądziło. Proszę Cię, Panie, o wszystkich tych, którzy gdzieś tam odeszli, bądź nigdy nie poznali Ciebie, aby, Panie, i oni mogli kiedyś przeżyć taki dzień, z którego dokonają wyboru pójścia za Tobą, Panie. Tobie niech będzie, Boże, cześć i chwała, mi Panie Zbawicielu. Amen. Dziękuję Tobie, łaskawy Panie, za Twoje święte słowo, które jest w stanie dotrzeć, Panie, do najgłębszych zakamarków naszego serca, Panie, rozwijać naszą upartość na nasz, Panie, naszą złość, wszelkie, Panie, nasze złe cechy, Panie, Ty jesteś, Panie, w stanie Panie, wyplewić. I dziękuję za Twoje święte słowo, że ono prawdziwe jest, Panie, ono skuteczne. I Panie, mówi do nas, Panie, od samego początku, Panie, kiedy nawiedzałeś, Boże mój, cały czas do nas mówi, przemawia, abyśmy, Panie, mogli słuchać, Panie, mogli żyć dzięki Niemu. I dziękuję także za to, że dzisiaj, Panie, ono do mnie przemówiło i przepraszam, Panie, mój, za grzechy moje, Panie, za moją wartość, za mój upór, za moją głupotę, za wszystko, co, Panie, osiągnąłem przeciwko Tobie. Pomóż mi, Boże mój, żyć tak, jak Ty tego chcesz, nie tak, jak ja pragnę, Panie, tak, jak Ty tego chcesz. Zmieniaj, Panie, moje życie. Karć mnie, Panie, i doświadczaj, abym widział, że tak wiele, Panie, jeszcze do zmiany, aby te zmiany mogły, Boże mój, następować. Więc dodalnie, Panie, tych samych grzechów, Panie, w kółko, ale bym Panie mógł, Panie, dzięki mocy Twojej, Panie, zmienić to. Sam, Panie, jestem słaby i potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie każdego dnia. Dodaj, Panie, proszę, siły. Daj nam, Panie, proszę, miękkie, czułe serca, Panie, aby były czułe na, Panie, Twój głos, abyśmy, Panie, nie zatwardzali, abyśmy nie trwali w naszych grzechach, abyśmy nie trwali w naszej uporze, Panie, abyśmy słuchali głosu pasterza. Trwali, Panie, w Tobie. Amen. Amen. Ciemski pał, służyć Ci, umierać. Niemniej, Ojcze, dziękuję Ci, że możemy też i dzisiaj być tutaj razem przed Twoim tronem i chcemy, Panie, przynosić te pieśni, modlitwy, nasze serca, nasze myśli i oddawać Ci chwałę, choć wiem, Panie, że to są takie okruchy chwały, której Ty jesteś godzien, ale modlę się, Panie, abyśmy robili to z czystymi, szczerymi sercami, abyś zechciał przyjąć, Panie, nasze podziękowanie, nasze uwielbienie, nasze uniżenie przed Tobą. I abyś, Panie, dotykał tak, jak tylko Ty potrafisz dotknąć, głęboko, zmieniając nas, Panie, rozjaśniając te ciemności, które są w nas, rozwiązując, Panie, niejasności, pomagając nam, Panie, zobaczyć lepiej, kim jesteś i jakim jesteś, aby też byśmy mogli kochać Ciebie bardziej. Pobłogosław, Panie, ten nasz czas tutaj i pomóż otwierać szeroko serca na działanie Twojego Ducha. Przechadzaj się, Panie, pośród nas i dotykaj każdego z nas, tak jak tego potrzebujemy. My poddajemy się Tobie i dziękujemy Tobie. Amen. Chcę też podziękować, Boże, za te modlitwy, które możemy zanosić do Ciebie, Boże. Za te rozliczne świadectwa, które Ty składasz w naszych umysłach, w naszych sercach. Abyśmy pamiętali o nich na naszych drogach, Boże. Abyśmy nie zapominali, abyśmy też się dzielili, Panie. No pomóż nam, Boże, kierować nasze życie, Panie. Tak długo, Boże, aż staniemy przed Tobą, Boże, kiedy wezmiesz swój Kościół. To pomóż nam w tym, abyśmy znalezieni byli bez zmazy i skazy. Dzięki Twojej mocy, dzięki Twojemu miłosierdziu, dzięki temu, że krew Syna Twego Jezusa Chrystusa jest wciąż tak samo odkupieńcza, jak była zawsze, tak i teraz. Chwała Ci, Boże, bądź wywyższony i uwielbiony. Czynimy to tak, jak potrafimy, poprzez pieśni, poprzez nasze modlitwy, poprzez słowo, Panie. Również poprzez nasze postanowienia, Boże, to pomóż nam w tym wszystkim. Tego potrzebujemy dzisiaj również. Tak jak potrzebowaliśmy wczoraj i będziemy potrzebowali jutro, Boże. O ile nas nie odwołasz, chwała Ci. Amen. Pociągnij mnie za sobą. Chcę widzieć chwałę Twą. Uniżam swoje serce, by poznać wielkość. Rozpalaj moje serce, niebiańską mocą swą. Ty dałeś mi nadzieję, że wejdę w wieczność Twą. W obecności Twojej, Jezu, chcę usłyszeć słowa, które mówisz Ty, do mnie mówisz Ty. Moje serce będzie wiernie szukać Twojej chwały, aż objawisz się, zabierzesz z sobą mnie. Ciągnij mnie za sobą.

uwielbiać mego Pana chcę. Śpiewać Jemu nową pieśń, On ukojeniem i zbawieniem duszy mej. Tylko Jemu służyć chcę. Alleluja, uwielbiaj duszą ma. Wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Alleluja, uwielbiaj duszą ma. On godzien wszelkiej chwały jest. Ma serce Jezu, Ciebie chce. Objaw się. Niech to pragnienie zawsze płonie ogniem Twym. Pomóż mi być miłym Ci. Alleluja, uwielbiaj duszą ma. Wywyższaj też chcę Cię prosić o te potrzeby, które widzimy wokół siebie. I tak dzisiaj szczególnie, Panie, chciałabym prosić o mojego kuzyna, u którego zdiagnozowano stwardnienie boczne. Po ludzku jest to choroba nieuleczalna, postępująca, prowadząca do całkowitej niesprawności. Ja dziękuję Ci, że on jest człowiekiem odrodzonym, ale też widzisz, Panie, jakim jest to ogromnym wyzwaniem, ogromną próbą dla jego wiary. I proszę, Panie, abyś zechciał go dotknąć, uzdrowić. A jeżeli, Boże, Twoja droga jest inna, to proszę Cię, żebyś dał mu siłę, dał mu łaskę w tej chorobie, w tym wszystkim, co jeszcze jest przed nim. Też o jego rodzinę Cię proszę, Panie. I też, Panie, szczególnie chcę modlić się dzisiaj o Maćka, którego żona złożyła pozew o rozwód i prosił, Panie, nas wszystkich o to, żebyśmy się modlili. I to też chcemy czynić, Panie, i tutaj, i też w naszych domach, pamiętając o nich. Boże, byś ratował to małżeństwo. Panie, prosimy. Prosimy Cię, Ojcze. Za spłacony dług starłeś za mnie grzechu brud, bym poznać mógł cudownej łaski dar. Dzięki za Twe dzieła, dzięki za przebity bok. Swoją krwią też winy zmył, bym odtąd żył, znając przebaczenia smak. Barankowi cześć, który w niebie mój tron. męki za moc krzyża. Dzięki za spłacony dług, zdarłeś za mnie grzechu brud. Bym poznać mógł cudownej łaski dar. Dzięki za Twe dzieła, dzięki za przebicie. Winy zmył, bym odtąd żył, znając przebaczenia smak. Barankowi cześć, który w niebie tron. Niech chwała koronuje Cię, bo zwyciężyłeś śmierć. Wyniesiony zwyrok, Jezus Boży Syn, niebiański Zbawiciel, wywyższony ponad wszystko, którego imię jest ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wymienione w tym wieku i nawet w przyszłym. Wywyższamy Cię, kochany Panie, wraz z Ojcem w społeczności Ducha Świętego. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Jeszcze króciutko pomódlmy się. Kochany Ojcze, chcemy Cię prosić, byś otwierał przed nami Twoje Słowo, byś dał nam uszy do słuchania i łaskę przyjęcia Twego Słowa, aby ono mieszkało w nas, skutecznie w nas działało, przemieniało nas, uzdalniało nas do pełnienia Twojej doskonałej woli w mocy Twego Ducha Świętego, którego nam dałeś. Prosimy przez imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. To troszkę tym masterem można podkręcić. Z lewej. Na dole z lewej, Adaś. Master. W naszej podróży przez Biblię dotarliśmy do księgi Jozuego. Za nami pięcioksiąg Mojżesza, Tora, prawo, fundamenty wiary. Pierwszych pięć ksiąg dla Żydów stanowi fundament wiary. Tam jest doktryna ich wiary, główne prawdy, które co roku czytają, powtarzają, uczą się na pamięć. Teraz przechodzimy do tego, jak to wygląda w praktyce. Oczywiście już w tych księgach mojżeszowych, które tak naprawdę stanowią jedną księgę, widzimy już pewne aspekty praktykowania tej wiary i widzimy problemy, które się pojawiają na tej drodze praktyki wiary. Natomiast jako, że rozpoczynamy kolejną księgę, widzimy, że jest tutaj przełożenie tego, co Bóg mówi do swojego ludu, na to, jak ten lud jest w stanie, czy nie jest w stanie tego wprowadzić w życie. A więc ta księga pokazuje nam pierwsze kroki na drodze wiary. W hebrajskim kanonie jest to pierwsza księga prorocka. Te pierwsze księgi następujące po pierwszych pięciu księgach mojżeszowych w hebrajskim kanonie uznawane są za księgi proroków wczesnych. Później mamy księgi późniejszych proroków w hebrajskim kanonie, a na końcu mamy różne inne księgi, pozostałe pisma. Także nasz kanon chrześcijański nieco się różni. Chrześcijanie generalnie traktują te księgi od księgi Jozuego aż po księgę Nehemiasza jako księgi historyczne, w których mamy historię narodu wybranego. Księga Jozuego jest księgą podboju Kanaanu, ziemi obiecanej. Opisuje ona nam, jak przez swojego wiernego sługę Jozuego Bóg wprowadza swój wybrany lud do ziemi, którą obiecał im na własność. W wielkim skrócie księga Jozuego opisuje początek wypełniania przez Boga obietnicy danej Abrahamowi 400 lat wcześniej. Gdy Bóg powoływał Abrahama, pamiętacie, dał mu obietnicę, że ta ziemia, do której go zaprowadzi, będzie własnością jego potomstwa. W 12 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, księgi Rodzaju, w 7 wierszu znajdujemy tę obietnicę, którą Bóg daje Abrahamowi, kiedy przybywa do tej ziemi jako obcy przybysz. I Bóg mówi, Twemu potomstwu dam tę ziemię w posiadłość. Patrząc na tę księgę, możemy powiedzieć, że dzieli się ona na dwie części. W pierwszej części mamy to, w jaki sposób Bóg im dał tą ziemię, w jaki sposób oni ją zdobyli. A druga część tej księgi pokazuje nam kto co dostał, jak tą ziemię Bóg między nich rozdzielił. W 21 rozdziale tej księgi, od 43 wiersza, czytamy, że Jahwe dał Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. A więc tutaj mamy odniesienie do Abrahama. I posiedli ją, i mieszkali w niej. Dał im Jahwe także odpoczynek ze wszystkich stron, jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt spośród wszystkich ich wrogów. Wszystkich ich wrogów wydał Jahwe w ich ręce. Nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które Jahwe obiecał domowi Izraela. Wszystko się wypełniło. A więc tutaj widzimy Bożą stronę tego, o czym czytamy w tej księdze. Bóg wypełnił swoje obietnice. To, co im przyobiecał, tego dokonał. Jednak zajęcie tej ziemi wiązało się z toczeniem wielu bitew. A więc to nie było tak, że Bóg im dał tę ziemię i oni z rękami w kieszeniach weszli do tej ziemi i wszystko na nich czekało. Nie. Bóg im dał tę ziemię, ale oni musieli walczyć o nią. Jakże to jest, że Bóg coś daje, a jednocześnie trzeba się napocić i nawysilać, i namęczyć, i nawalczyć, żeby to wziąć. To, co Sławek na początku dzisiaj mówił. Z jednej strony jest wielka Boża łaska, która mówi, przyjdźcie i bierzcie, darmo. A z drugiej strony to wzięcie tej łaski i doświadczenie tej łaski wiąże się z odrzuceniem wszystkiego, co sprzeciwia się tej łasce, co sprzeciwia się drodze tej łaski. Walki z tym wszystkim w nas i wokół nas, co próbuje nas od tej drogi łaski odciągnąć, zwieść. Tak i tutaj, w tej historii, widzimy Boga, który wypełnia swoje obietnice i daje swojemu ludowi tę ziemię w posiadanie. Ale oni muszą toczyć bitwy. Dlatego Kanaan nie jest obrazem nieba, jak to niektórzy czasami mówią, że jak przejdziemy rzekę Jordan, to przechodzimy rzekę śmierci i wchodzimy do nieba. Tak nawet śpiewamy w niektórych naszych piosenkach. Tutaj raczej nie, ale znam takie piosenki, w których tak się śpiewa. I jako piosenki jest to ok, chociaż nie jest to dokładnie to, co jest. Także zawsze mam pewien dylemat w śpiewaniu takich piosenek, które nie są ściśle zgodne z tym, co czytamy w Słowie Bożym. W niebie już nie będzie obwarowanych miast, które trzeba zdobywać. Nie będzie olbrzymów, z którymi trzeba walczyć. W niebie będzie odpoczynek, radość, świętowanie. A tutaj mamy ziemię obiecaną, którą trzeba zdobyć krwią, wysiłkiem, zmaganiem. A więc jest to obraz naszego chrześcijańskiego życia, tutaj, teraz, a nie obraz nieba w przyszłości. Widzimy, że Izraelici wchodzą w centralną część Kanaanu. Przekraczają Jordan naprzeciwko Jerycha i wchodzą do Jerycha, które się znajduje w centralnej części Kanaanu. Zdobywają tą część, następnie udają się na południe i tam walczą, i tam zdobywają kolejne miasta, a później idą na północ i zdobywają północną część ziemi obiecanej. Ich militarne sukcesy, które zapewniły im kontrolę nad większością Kanaanu, były z jednej strony właśnie dziełem samego Boga, z drugiej wiązały się z ich aktywnym zaangażowaniem w walkę, zmaganie i ponoszone ofiary. I to wydaje się być głównym przesłaniem tej księgi. Boża wierność i Boża moc w realizacji Jego obietnic i odpowiedzialność człowieka w posłusznym poddaniu się Bogu i wypełnianiu Jego poleceń. Polecam tę księgę wszystkim młodym wierzącym, ale nie tylko. I nam starym też się przyda. Przeczytajmy kilka pierwszych wierszy z tej księgi. Po śmierci Mojżesza, sługi Jahwe, powiedział Jahwe do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wyobrażacie sobie odpowiedzialność, jaka ciążyła na barkach Jozuego po śmierci takiego przywódcy jak Mojżesz, najpokorniejszego wśród ludzi, człowieka, którego wyciągnięcie ręki sprowadzało plagi, otwierało morze. Toż to tytan, Mojżesz jest tytanem wiary, człowiekiem, który dźwigał cały ten lud nieposłuszny, twardego karku, prowadził ich, posłuszny Bogu, rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Ale Mojżesz umiera. Mojżesz dochodzi do kresu swych dni i wiemy, że za jedno jego nieposłuszeństwo, poważne nieposłuszeństwo, Bóg nie pozwala mu wejść do tej ziemi. Na Jozuego zostaje złożona ta odpowiedzialność, by teraz poprowadzić lud dalej. Mojżesz, Bóg mówi, mój sługa umarł. Koniec, skończył się ten rozdział. Teraz jest nowy rozdział, więc Bóg do niego mówi, teraz więc ty wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą daję im, synom Izraela. Każde miejsce, po którym będzie stąpać wasza noga, dałem wam, jak obiecałem Mojżeszowi, od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Tak będzie wyglądała wasza granica. Czyli Bóg dokładnie rysuje tą ziemię przed nim i mówi, ruszaj, mówi, dałem, daję, przepraw się, ruszaj. Nikt nie ostoi się przed tobą po wszystkie dni twojego życia. Tak, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Co za piękna obietnica. Czy chcielibyśmy, żeby Bóg tak do nas powiedział? Tak, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Ale my mamy lepszą obietnicę, bracia, siostry. My mamy przymierze oparte na lepszych obietnicach. Jezus Chrystus, Boży Syn, nie tylko jest z nami, ale jest w nas przez swojego Świętego Ducha. Jeśli my jesteśmy z Nim, jeśli my oddaliśmy Jemu nasze życie, jeśli my podporządkowaliśmy się Mu, tak jak Jozue musiał się Jemu podporządkować, tak jak Mojżesz musiał się podporządkować, kiedy Bóg wezwał go przy krzewie gorejącym. I Mojżesz na boso musiał tam stać przed Bogiem na tej świętej ziemi. I Bóg mówi, oto cię posyłam, a Mojżesz, nie, ja nie, ja się nie nadaję, ja weź kogoś innego. A Bóg mówi, ty pójdziesz i ty tego dokonasz. I tak samo Jozue tutaj stoi, słaby człowiek, tak jak my, bracia, siostry, słabi ludzie. Ale jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, Boże Słowo mówi? Jeśli mieszka w nas Duch, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, jaki wróg się przed nami ostoi? Jaki grzech może się ostać w naszym życiu? Jaka nieprawość ma panować nad nami? Jeśli Bóg z nami, w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, Bóg mówi do niego, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Brzmi znajomo? Powinno. W liście do Hebrajczyków mamy te same słowa skierowane do Kościoła. Ten sam wierny Bóg mówi do nas, nie zostawię cię, nie opuszczę, nie bój się. Wzmocnij się i bądź mężny, co oznacza nie trzęść portkami. Bądź odważny. To dzieło jest przerażające. Giganci, wielkie miasta, dzikie ludy, pełne grzechu, nieprawości, skorumpowane, gotowe rozszarpać na strzępy, ale Bóg mówi, nie bój się. Bądź odważny, bądź mężny. Ty bowiem dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię. Widzicie to? Bóg mówi, dałem, a teraz mówi do niego, ty dasz. Z jednej strony to Bóg daje, a z drugiej mówi do Jozuego, ty dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię, którą ja przysiągłem dać ich ojcom. To są cały czas te dwie rzeczy. Ja daję, ale ty też masz w tym udział. Ty musisz współdziałać. Tylko bądź mocny, bądź mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego według prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. A więc Bóg odwołuje go do fundamentów. Mówi, Mojżesz położył fundament, a teraz ty stój mocno na tym fundamencie prawa. Trzymaj się tego prawa, czytaj to prawo, rozmyślaj o nim, trwaj w prawie, trwaj na fundamencie prawdy. Nie odstępuj od niego, mówi, ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz. Czyli Bóg uwarunkowuje swoją obecność, swoje błogosławieństwo jego posłuszeństwem, jego trzymaniem się fundamentu, którego nikt inny nie może założyć już. Fundament został założony przez Boga za pośrednictwem Mojżesza i Jozue ma na tym fundamencie mocno stać, nie odstępować ani na prawo, ani na lewo, jeśli chce, żeby mu się dobrze wiodło. Mówi, niech ta księga prawa nie oddala się od twoich ust. Ciekawe. Nie tylko od myśli, ale od ust. Nie tylko czytaj Biblię po cichu, ale czytaj ją na głos. Niech ta księga się nie oddala od twoich ust. Czytaj ją. Wypowiadaj te słowa. To pomoże ci lepiej się jej trzymać, niż ty tylko umysłowo czytasz. Nie mówię, że nie można nigdy po cichu czytać. Są miejsca, gdzie lepiej po cichu czytać. Są ludzie na tej ziemi dzisiaj żyjący w miejscach, gdzie nie jest możliwe otwarcie publicznie Biblii. Wiemy o tym. Więc oni mogą tylko w sercach to słowo przechowywać. Ale widzimy, że bardzo często Bóg mówi o tym, że to słowo ma być w sercu i na naszych ustach. Mamy wypowiadać te słowa. To są słowa życia, słowa mocy, słowa błogosławieństwa. Dlatego Bóg mówi do niego, niech ta księga nie oddala się od twoich ust. To znaczy też, że mów innym, tak, o tym. Mów swoim dzieciom, mów swoim bliskim, mów ludziom wokół o tym prawie, które Bóg nadał. Nauczaj tego prawa innych. Niech ta księga prawa nie oddala się od twoich ust. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełniania wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy i tylko wtedy. Wtedy poszczęści się twojej drodze i będzie ci się wiodło. To jest prawdziwa Ewangelia sukcesu. Jeśli chcesz sukcesu w swoim życiu, chcesz, żeby ci się dobrze wiodło, to trzymaj się tego, co Bóg powiedział. a wtedy będzie się wiodło dobrze Twojej duszy. Wtedy będziesz żył obfitym życiem. I Bóg mówi, nie lękaj się, nie daj się przerazić, gdyż ja, Jahwe, Twój Bóg, jestem z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jeśli Bóg z nami, apostoł Paweł pyta, któż przeciwko nam? Zastępy piekła? Szatan? Demony? Ludzie tego świata? Cóż mogą nam uczynić? Tylko to, na co Bóg pozwoli. Nic więcej. Jeśli Bóg z nami, jesteśmy po stronie większości, choćbyśmy byli sami. A więc widzimy, że z jednej strony Bóg daje Izraelowi tą ziemię. Z drugiej strony to Izrael musi ją objąć w posiadanie, zmagając się z wrogami i licznymi przeciwnościami. Podobnie jak i w naszym obejmowaniu w posiadanie bogactwa Chrystusowego. Z jednej strony Jezus już wszystkiego dokonał i zapewnił nam dostęp do Bożej łaski przez wiarę. Jezus już pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał szatana i zwyciężył ten świat. Świat, który jest wrogi Bogu. O tym świecie mówimy. Nie o tym pięknym, stworzonym świecie, ale o tym systemie tego świata, który kłamie, który jest wrogi Bogu. I Jezus oferuje nam swoje zwycięstwo nad tymi wszystkimi pokonanymi wrogami. Z drugiej strony Jezus wzywa nas do naśladowania Go, do, jak to ujmuje, brania na siebie codziennie naszego krzyża, co znaczy uśmiercania naszych grzesznych pragnień, walki z pożądliwościami naszego ciała, z grzesznymi pokusami tego upadłego świata, z niewidzialnymi mocami ciemności, które toczą bój z naszą duszą, walczą nasze życie. Jeśli chcemy dochodzić do chrześcijańskiej dojrzałości, to musimy toczyć liczne walki i zmagania z grzechem, z szatanem i jego zastępami nieczystych, zwodniczych duchów i opierać się presji tego świata, który chce nas wtłoczyć w swój sposób myślenia i postępowania. To zmaganie jest przedmiotem pierwszych 12 rozdziałów Księgi Jozuego. I naprawdę chciałbym z wami przejść rozdział po rozdziale każdą z tych historii. One są tak bogate, one są tak obrazowe, może Bóg nam da kiedyś, że weźmiemy się za tą księgę rozdział po rozdziale i wtedy będziemy mogli przyjrzeć się tym zasadom toczenia Bożej zwycięskiej walki. Na razie niestety musimy poprzestać tylko na tym ogólnym oglądzie tej księgi. Druga część tej księgi, czyli rozdziały od 13 do 21, zawiera właśnie ten szczegółowy zarys podziału i przydziału zdobytej ziemi między 12 plemion Izraela. I myślę, że dla nas to są najciekawsze rozdziały z tej księgi. Nie wiem jak wy, ale ja się męczę czytając tego typu miejsca, nawet z mapą przed oczyma. Jest wyzwanie, by przebrnąć przez te rozdziały, gdzie tam mamy te różne miejsca, gdzie te granice są dla tych plemion. Jaki z tego mam duchowy pożytek wynieść? Czym tutaj się nakarmić? W takich przypadkach, gdy dochodzimy do takich miejsc, które zawierają wiele takich, wydaje się, suchych szczegółów, jakichś takich nieduchowych treści, musimy zawsze spojrzeć szerzej. Starać się zastanowić, po co w ogóle Bóg to dał, o co w tym chodzi, jaki jest sens przekazu czegoś takiego dla wszystkich pokoleń po wszystkie wieki. Jakiś jest, prawda? Bo przecież Bóg nie traci ani litery w swoim słowie, nie napisał niczego, nie kazał napisać niczego bez sensu, bez jakiegoś celu. A więc musimy starać się na to jakoś tak szerzej spojrzeć, nie potknąć się o te szczegóły, nie zamęczyć się na tych szczególikach i tam gdzieś doszukiwać jakichś duchowych treści na siłę, ale raczej spróbować na to szerzej spojrzeć. A więc po pierwsze, historycznie rzecz biorąc, ten zapis miał wielkie znaczenie dla Izraelitów tamtych czasów i w kolejnych pokoleniach. Sam Bóg wyznaczył im działki do mieszkania, ich granice, gdzie chciałby żyli i mu służyli. Wyobraźcie sobie, że Bóg dzisiaj wyznacza każdemu z nas działkę, na której chce, żebyśmy mieszkali. Bylibyśmy tym zainteresowani? Chcielibyśmy znać jej dokładne granice? Czy robiłoby to nam jakąś różnicę, gdyby Bóg powiedział, masz 100 metrów kwadratowych i to jest cała twoja działka, albo masz 1000 metrów kwadratowych, albo masz 100 hektarów. Myślę, że gdyby Bóg każdemu z nas dał taki zapis hipoteczny naszej własności na tej ziemi, to z pewnością byśmy wielokrotnie go czytali i dołożyli wszelkich starań, żeby dokładnie wytyczyć granice naszych ziemskich posiadłości. I dokładnie tak samo ważny był ten zapis w księdze Jozuego dla jemu współczesnych, jak i potomnych plemion Izraela. Ponadto dzisiaj na podstawie odkryć archeologicznych możemy potwierdzić lokalizację i historyczność posiadanych przez nas w Biblii zapisów. To jest niesamowite. Nie ma drugiej takiej księgi religijnej, która by odnosiła się do faktycznych, historycznych, geograficznych miejsc. To nie jest jakaś bajka, to nie jest jakaś Bhagavad Gita, gdzie macie jakieś dziwne kraje, dziwne stworzenia, dziwne postacie, które nie mają żadnego odniesienia do historii. My mamy do czynienia z księgą, która ma swoje mocne oparcie w historii, w archeologii. To nie są jakieś bajki, to są rzeczywiste miejsca, to są rzeczywiste wydarzenia, o których czytamy w Bożej Księdze. Szukając duchowego odniesienia do nas samych, myślę, że możemy zobaczyć w tych rozdziałach Bożą ekonomię podziału Jego bogactwa w Jego królestwie. Co to znaczy? Izrael jest obrazem Kościoła. Kanaan jest obrazem naszej ziemi obiecanej, czyli tego, co Bóg nam obiecał tutaj teraz w Chrystusie. Mówi nam w liście do Efezjan, że obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. A więc z jednej strony mamy całe to bogactwo Chrystusa, które jest ogromne, w którym jest, czytamy, pełnia, jest wszystko, tam niczego nie brak. I każdy z nas z jednej strony indywidualnie ma dorastać do pełni wymiarów Chrystusa we wszelkim poznaniu i duchowym doświadczeniu. Z drugiej strony to wszelkie duchowe bogactwo niebios jest udziałem całego Kościoła. Nie tylko jednostek, ale Bóg objawia swoją różnorodną mądrość w Kościele, w całym ciele Chrystusa. A więc w tej obfitości i bogactwie Chrystusa jest szczególne miejsce dla każdego z nas. Jakaś cząstka, którą Bóg w szczególny sposób powierza nam, jakieś szczególne zadania, które daje jednemu, a drugiemu daje jakieś inne. Więc z jednej strony mamy wszyscy wzrastać w Chrystusie i w podobieństwie do Chrystusa, ale w tym wzrastaniu w Chrystusa nie jesteśmy tacy sami. Nie jesteśmy jakimś monolitem, nie jesteśmy duplikatami jedni drugich, ale jesteśmy różni. I Bóg w różny sposób działa w naszym życiu, w różny sposób też objawia się w Kościele przez naszą różnorodną posługę. Różnym z nas wyznaczył różne miejsca, różne zadania i do tego obdarował nas różnymi darami. A więc z jednej strony mamy niezasłużony Boży dar łaski, z drugiej strony to się wiąże z wezwaniem nas do naszej gorliwej, wiernej służby w używaniu tego, co Bóg nam dał. To jest, wierzę, obrazowy przedmiot nauczania tej księgi od 13 do 21 rozdziału. W ostatnich rozdziałach księgi Jozuego znajdujemy końcowe przemowy Jozuego do nowego pokolenia, przed którym stoi zadanie utrzymania i ochrony ziemi obiecanej. To nie jest tak, że Bóg im dał tę ziemię bezwarunkowo i mówi: teraz nie wiadomo, jak tam będziecie żyli, jak będziecie o nią dbali, jak będziecie postępowali, to jest wasze na wieki wieków, amen. Nic z tego. Bóg mówi: wypędzam przed wami te wszystkie ludy, dlatego że one są totalnie skorumpowane. Zło osiągnęło tam taki poziom, że to się nie nadaje do reformy. To trzeba unicestwić. I dlatego Bóg mówi, ze względu na ich nieprawość i ze względu na moją wierność, Bóg mówi: wprowadzam was do tej ziemi. Ale, mówi teraz do nich, wy musicie teraz się dobrze zachowywać w tej ziemi. Wy musicie teraz być wierni mi, jeśli chcecie zostać w tej ziemi. Wy musicie teraz przestrzegać moich przekazań i przykazań i nie zachowywać się jak te ludy, które przed wami wypędzam. Jeśli będziecie ich naśladować, jeśli będziecie tak jak oni postępować, to tak jak oni skończycie. A więc niektórzy mówią, że Pan Bóg jest stronniczy. W pewien sposób jest stronniczy, bo wybrał Izraela spośród wszystkich narodów, aby byli jego szczególną własnością. Z drugiej strony wcale nie jest stronniczy. Czytamy w Nowym Testamencie, że podoba mu się w każdym narodzie, kto się go boi i kto postępuje sprawiedliwie. I do Izraela mówi: jeśli wy nie będziecie postępowali sprawiedliwie, to nie liczcie na to, że będziecie moim ludem i że teraz będziecie się odwoływali do mojej łaski, będziecie się odwoływali do mojego wybrania i powołania. Nie, mówi, jeśli nie będziecie postępować tak, jak wam nakazuję, to was wypędzę z tej ziemi. Ostatnio w Księdze Piątej Mojżeszowej, pamiętacie, czytaliśmy tą straszną listę przekleństw, które Bóg im zapowiedział za nieposłuszeństwo. A więc to wszystko jest przymierze. W przymierzu są dwie strony i są warunki przymierza. Bóg ze swej strony zobowiązuje się być wiernym w wypełnianiu warunków przymierza, które jego dotyczą. Mówi: będę się o was troszczył, będę was chronił, będę was strzegł, będę was zaopatrywał, będę was błogosławił, że będziecie błogosławieni bardziej niż wszystkie inne narody. Ale teraz jest ich strona przymierza i Bóg od nich oczekuje wierności, sprawiedliwości, miłości wzajemnej, świecenia przykładem dla innych narodów, byciem światłością wśród narodów. A więc Jozue w swych ostatnich słowach wzywa ich do wierności Bogu, aby byli mu wierni z całych serc i ze wszystkich swych sił. Księga Jozuego przedstawia więc historię Izraela od śmierci Mojżesza poprzez kilkuletni podbój ziemi obiecanej, około 7 lat, niektórzy bibliści dają więcej, 20 nawet, ale z tego, co tutaj się doczytałem w tej księdze w 16 rozdziale, raczej było to 7 lat potrzebowali na zajęcie tego, o czym mówi księga Jozuego. I na końcu mamy śmierć Jozuego, który właśnie przed swoją śmiercią jeszcze wzywa ich do wierności Bogu. Jest to bardzo bogata, bardzo barwna historia, pełna różnych wydarzeń, które w naszym naukowym wieku są poddawane ostrej krytyce i spotykają się z wielkim niedowiarstwem. Historia cudownego przekroczenia wód Jordanu, zawalenia się potężnych murów Jerycha, w których one były tak wielkie, że tam całe domy się w nich mieściły, całe domostwa. I teraz po 7 dniach krążenia i trąbienia całe mury padają. Kto w to dzisiaj chce wierzyć? To jeszcze nic. Potem dochodzi do wojny z królami, w czasie której Jozue modli się do Boga, by przedłużył dzień. I czytamy, zatrzymuje się słońce i księżyc. Tu mamy dopiero wyzwanie. Jak to zatrzymuje się słońce i księżyc? To musiałaby się Ziemia zatrzymać na swej orbicie. To przecież wszystko by z niej spadło. Ona pędzi z taką prędkością. Jakby się zatrzymała nagle w jednej chwili na cały dzień, to wszystko by z niej wyleciało. Toż to niewyobrażalne rzeczy. Jak to wytłumaczyć? Jak to naukowo się nie da. A więc mamy poważne problemy w dzisiejszym naszym poznaniu naukowym i zrozumieniu tego, co ta księga mówi. Niektórzy tutaj oczywiście próbują to tam różnie tłumaczyć i wyjaśniać i odnajdywać jakieś może obrazowe rzeczy, czy silą się jak tylko mogą, żeby teraz dać odpór tym naukowym dociekaniom. A więc ludzie próbują przedstawiać różne logiczne, naukowe wyjaśnienia tych wydarzeń. Jednak charakterystyczną cechą cudów jest ich odmienność od naturalnego biegu rzeczy. To na tym właśnie polega cud. Jeśli coś da się wyjaśnić naukowo czy w inny sposób, to już nie jest cud. To po prostu jest pewne zjawisko, może rzadkie zjawisko, może niezwykłe zjawisko, ale to nie jest cud. Natomiast kiedy Biblia mówi o cudach Bożych, mówi o wydarzeniach, które nie mieszczą się w naturalnym biegu rzeczy. Są niewytłumaczalne i niepojęte. I albo wierzymy w Boga, który ma moc czynić cuda, albo nie wierzymy w cuda i musimy Biblię oczyścić z tych wszystkich mitów, które mówią o Jego cudach. I tak niektórzy chrześcijanie postępują, jeśli można nazwać ich dalej chrześcijanami, którzy takie naukowe pojęcie, że usuwają mity z Biblii, pozbawiają jej mitów i zostaje im niewiele z tej Biblii, naprawdę. Bo Biblia jest pełna cudów i Bóg jest Bogiem cudów, takim się nam objawia. I do mnie, do ciebie mówi, uwierz, że jestem Bogiem cudów, który mocą słowa powołuje do istnienia to, czego nie ma. I który ma moc uczynić wszystko z tym, co powołał do istnienia. Oczywiście na przestrzeni wieków działy się różne ciekawe rzeczy, które w jakiś sposób przypominają Boże cuda. Na przykład w lipcu 1927 roku zawalił się jeden z brzegów Jordanu i zatrzymał bieg tej rzeki na ponad 20 godzin, 22 godziny z hakiem. A więc coś takiego wydarzyło się w całkiem niedawnej historii. To samo miało miejsce, coś podobnego miało miejsce, ponieważ Jordan jest taki, wiecie, tam szczególnie w górnej części, bardzo taki kręty. I jak tam się jakiś brzeg zarwie, jak jest rzeka pełna, no to faktycznie zablokuje. I były takie wydarzenia w historii zanotowane. W XIX wieku nawet chyba 2 dni był Jordan zablokowany. Więc niektórzy mówią, no pewnie coś takiego się wydarzyło, nie? akurat nie w tym momencie, jak oni tam, wiecie, weszli, kapłani wnieśli arkę, no i wtedy coś tam się zawaliło i no, ludzie próbują, ale tak samo jak z Morzem Czerwonym, wiecie, próbują, nie? Że tak naprawdę to tam takie akurat płytkie miejsce było, nie? Oni tak, tam co prawda napisane, że suchą nogą przeszli, ale oni, no, stopy mieli trochę mokre, ale suchą nogą. Ale potem co z tymi Egipcjanami, którzy się potopili w tej wodzie do kostek, nie? Cała armia, przecież faraona tam poginęła, nie? Są różne ludzkie próby jakoś wyjaśnienia tych cudów, jakiegoś takiego znalezienia. Ostatnio nawet się dowiedziałem, że astronomowie, badając historię naszej Ziemi, faktycznie doszukali się braku tych 24 godzin w historii Ziemi. Brakuje tych 24 godzin. Więc są ciekawe rzeczy, które oni tam wynajdują i które nie wiedzą, jak wyjaśnić. I my gdzieś tutaj możemy się domyślać, że to ma odniesienie do tego, co Biblia mówi, ale summa summarum, jeśli chcemy iść tą drogą, wiecie, naukowego poznania Boga i Jego działania, wcześniej czy później się zawiedziemy, wcześniej czy później się wyłożymy na twarz. Jest wiele rzeczy, których nie będziemy w stanie wyjaśnić. I albo wierzymy w to, co Bóg mówi, albo po prostu no, wybieramy z Biblii i stajemy się jej krytykami, którzy mówią, to okej, okay, to nie bardzo, to w ogóle, nie ma mowy, nie? Autor listu do Hebrajczyków mówi nam, że wiara jest przekonaniem o prawdziwości tego, czego nie widzimy. Wiara jest przekonaniem, że to istnieje, my tego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie tego dotknąć, zbadać, zmierzyć, ale wierzymy, że tak jest. Wierzymy, że jest Bóg, który jest wiecznym duchem. Wierzymy w duchowy świat, aniołów, demonów. Wierzymy w rzeczy niewidzialne. To jest, taka jest wiara. Dalej autor tego listu mówi, dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych, tak jak nam mówi nauka, że była taka maleńka kropeczka, taka jak literka, jak kropeczka na tej stronie. I ona wybuchła, ta mała kropeczka, ta maleńka kropeczka materii i powstały planety i to wszystko tak się kręci, taka harmonia jest we wszechświecie. I to wszystko po prostu wybuchło z tej maleńkiej kropeczki. To jest, trzeba wielkiej wiary, żeby w coś takiego uwierzyć. Taką niedorzeczność, że wszystko, co istnieje, te galaktyki, ten ogromny wszechświat, którego umysł ludzki nie pojmuje, który ponoć się cały czas rozszerza od tego czasu, tego wybuchu, że to powstało z takiej maleńkiej kropeczki materii, która wybuchła. Skąd się ta kropeczka wzięła? Skąd się ta energia wzięła w tej kropeczce, żeby wybuchnąć i żeby powstały takie ogromne planety i słońca i gwiazdy i to wszystko? To trzeba też wiary. To nie jest tak, że tam nie ma wiary, tam jest wszystko dowiedzione. Tam jest tyle wiary, że ho, ho, to wszystko jest wiara. Albo wierzysz Bogu, albo wierzysz ludziom, którzy, jak wiecie, ciągle zmieniają swoje opinie. Bóg jak coś powiedział, to się tego trzyma. Nie musi się poprawiać, nie musi żadnej erraty wprowadzać do swojej księgi. My czasami, jak tłumaczymy, to musimy erraty wprowadzać, ale Bóg nie. Natomiast ludzie w swoich teoriach naukowych, wiecie, to w wielkim tempie się wszystko zmienia. To, co dzisiaj dowiodą, jutro już ktoś inny przyjdzie i mówi, że to nie tak, trzeba to znowu zmieniać. I tak wkoło Macieja, od wieków. Człowiek się zbliża do prawdy, człowiek rozumie jakąś prawdę, ale to jest dalekie od tego, co znajdujemy w Jego Słowie. Bez wiary, czytamy, nie można podobać się Bogu. Nie można. Bez wiary w Boga oczywiście, bo jak ktoś ma taką wiarę, wiecie, w teorię ewolucji, czy w teorię wielkiego wybuchu, czy inne teorie, to też się nie podoba Bogu. Chodzi o wiarę w Boga, tak? Bez wiary w Boga nie można się Bogu podobać. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Kluczową ludzką postacią w księdze Jozuego jest sam Jozue. Główny przywódca Izraela w tym okresie historii. Jako młody człowiek Jozue był przywódcą wojsk Izraela i głównym pomocnikiem Mojżesza. Spotykamy go po raz pierwszy podczas konfliktu z Amalekitami, którzy zaatakowali wędrujący po pustyni lud izraelski. I Jozue stacza zwycięską bitwę z Amalekitami, podczas gdy Mojżesz wznosi swe ręce do Boga, wspierany przez Aarona i Hura. O tym możecie przeczytać w tych wcześniejszych księgach mojżeszowych. Następnie Jozue towarzyszy Mojżeszowi w jego wspinaczce na górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymuje prawo od Boga. Mojżesz oczywiście jest tam sam, Jozue towarzyszy mu tylko w pewnej części tej drogi. Jozue jest też jednym z tych 12 szpiegów, którzy przeprowadzili wywiad w ziemi obiecanej przed pierwszą nieudaną próbą wejścia do tej ziemi. W przeciwieństwie do pozostałych 10 szpiegów pełnych strachu, Jozue i Kaleb, pełni wiary, zachęcali lud Izraela do wejścia do Kanaanu i do zdobycia go. Jednak z powodu niewiary całego ludu Jozue przez kolejne 40 lat oglądał powolną śmierć swojego pokolenia podczas ich krążenia po pustyni. I Mojżesz ustanawia Jozuego swoim następcą, który ma poprowadzić nowe pokolenie Izraela do ziemi obiecanej. Mojżesz obrazuje prawo. Jozue obrazuje zwycięstwo, ratunek, zbawienie. Prawo jest niezbędne, gdyż wskazuje właściwą drogę, ale prawo nie ma mocy zbawienia czy uratowania człowieka z jego skłonności do łamania prawa, co Biblia nazywa grzechem. Zbawienie, ratunek człowieka z jego grzechu nie przychodzi przez prawo, ale dzięki dziełu Zbawiciela, który postępuje zgodnie z prawem i kładzie swoje życie za tych, którzy to prawo złamali czy łamią. W Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale i 21 wierszu anioł przemawia we śnie do Józefa, zapowiadając narodzenie niezwykłego syna z poślubionej mu Marii, mówiąc: i dasz mu na imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud z jego grzechów. I to imię Jezus jest grecką formą imienia Jozue. Jozue też jest grecką formą. Tam jest Jehoszuach. I to jest to samo imię, które oznacza Jahwe jest zbawieniem. Jahwe jest zbawieniem. A więc Jozue jest obrazem Jezusa i zbawienia, które jest nam dane pod jego przewodnictwem. Jeśli chcesz być uratowany z niewoli grzechu, uwolniony od kary za swoje grzechy, wolny od wiecznego potępienia za łamanie sprawiedliwego Bożego prawa, to potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz przyjść do Zbawiciela, uwierzyć w Niego, uwierzyć w Jego zbawcze dzieło życia, śmierci na krzyżu Golgoty, zmartwychwstania i Jego powtórnego przyjścia w chwale. Tylko ci, którzy poddają się pod władzę i przewodnictwo wielkiego Jozuego, nowego przymierza, Jezusa Chrystusa, stają się zwycięzcami razem z Nim i dziedzicami Jego bogactwa. To jest nasza ziemia obiecana. Wystrzegajmy się niewiary pokolenia, które poginęło na pustyni, ale także częściowego posłuszeństwa takich postaci jak Achan, który poddał się pod władzę Jozuego, ale tylko częściowo. Ja nie jestem w stanie czytać tych historii. Ja mam nadzieję, że je czytaliście. Tak się umawialiśmy, nie? Ci, którzy są pierwszy raz, wiadomo, że mogli nie wiedzieć. Ale ci, którzy są tutaj co regularnie, to tak się umawiamy, że zawsze czytamy tą księgę przed jej omawianiem. Więc ja do wszystkiego nie odnoszę się, wszystkiego nie czytam, tylko referuję, mając nadzieję, że wszyscy czytali. Więc mamy Achana w tej księdze, który poddaje się częściowo pod władzę Jozuego. Jest w gronie tych, którzy uderzają na Jerycho, gdy mury Jerycha padają. Ale nie jest posłuszny nakazowi, który Bóg dał przez Jozuego, by niczego nie brać z tego miasta. Wszystko, co było w tym mieście, miało być zniszczone. Nie mieli z niego nic wziąć. I Achanowi było szkoda pięknej szaty, którą zobaczył. Szlachetnych kruszców, którymi myślał, że się wzbogaci. Po co to niszczyć? Po co to palić? Po co to przyda się? A, przydało mu się tak, że zginął. I zginęło wielu ludzi przez jego nieposłuszeństwo. Częściowe posłuszeństwo nie przynosi zbawienia. Tylko pełne posłuszeństwo. Jezus mówi: jeżeli nie stracicie wszystkiego na tej ziemi, jeśli nie zostawicie wszystkiego dla mnie i dla Królestwa, nie możecie być moimi uczniami. Jeśli nie umrzecie w pełni dla siebie, dla swoich pożądliwości, pragnień, wizji życia, jeśli nie oddacie się w pełni pod moje panowanie, nie możecie być moimi uczniami. Nie wystarczy rozpocząć, nie wystarczy pójść połowę drogi za Jezusem. Nie wystarczy pójść 99% za Jezusem. Jeśli spóźnisz się jedną minutę na pociąg, to się spóźniłeś na pociąg tak, jakbyś się godzinę spóźnił, czy cały dzień. Spóźniłeś się minutę i już nie wsiadłeś, już nie pojechałeś. Pociąg odjechał bez ciebie. Musisz być na czas, punktualnie, jeśli chcesz pojechać. Jeśli chcesz być zbawiony, jeśli chcesz wejść do ziemi obiecanej, która jest w Jezusie Chrystusie, musisz oddać wszystko. Musisz zostawić wszystko, wyprzeć się wszystkiego, być gotowym iść tam, gdzie twój przywódca, Jezus, Zbawiciel, Jozue, ci nakaże. Tylko wtedy jest twoim Panem i tylko wtedy jest twoim Zbawcą. W żaden inny sposób. Tutaj nie ma kompromisów, tu nie ma jakiejś drogi pomiędzy. Jezus mówi, są tylko dwie drogi. Jest wąska droga, droga posłuszeństwa, droga poddania się Jezusowi, droga życia. I jest druga droga, szeroka droga. Tam jest wiele opcji, tam jest wiele możliwości, wiele różnych religii tam się mieści, wiele różnych koncepcji tam się mieści, ale tam nie ma Jezusa, tam nie ma życia. Końcem tej szerokiej drogi jest wieczna śmierć i wieczna zagłada. I Bóg od samego początku, po sam koniec, mówi do nas: wybierz życie, wybierz drogę życia. Miłość tego świata, miłość doczesnego zysku i bogactwa, chwała, poszukiwanie chwały w tym świecie, poszukiwanie chwały u ludzi, to odbiera nam duchowy wzrok i nakłania nas do nieposłuszeństwa, które kończy się nie tylko naszą własną tragedią, ale tragedią wszystkich wokół nas, którzy są poranieni, którzy są zniesmaczeni, którym dajemy złe świadectwo o tym, co to znaczy należeć do Boga i służyć Bogu. Ta klęska Achana, ta tragedia Achana jest wielkim ostrzeżeniem tej księgi przed częściowym posłuszeństwem. Bóg się nie zadowoli częściowym posłuszeństwem. Bóg wymaga pełnego posłuszeństwa. Pamiętacie, co czytaliśmy na początku? Mówi: niech ta księga się nie oddala od twoich ust, nie odstępuj ani na prawo, ani na lewo. Dokładnie tak, jak ci powiedziałem. I to widzimy znowu, będziemy to oglądali. W każdej jednej księdze niemal. Bóg to przypomina. Trzymaj się tego, co ci powiedziałem. Nie odstępuj od tego, nie dodawaj do tego, nie ujmuj od tego, nie modyfikuj tego, nie kombinuj. Po prostu Trzymaj się tego, co Ci dam, a będziesz miał życie, będziesz błogosławiony. Jeszcze jedna postać, do której chcę się odnieść na koniec tej księdze, to postać Rahab, która niegdyś była nierządnicą w Jerychu i jest obrazem prawdziwego nawrócenia się do Boga i zbawczej wiary, czynnej w miłości. Zaufała mocy Boga i w konsekwencji stała się Jego wierną wyznawczynią. Poślubiła Izraelitę i stała się częścią Bożego ludu. Więcej, Bóg zapoczątkował przez nią królewski ród, z którego zrodził się pierwszy wielki król Izraela, Dawid, później Salomon i pozostali władcy Judy. Wieki później skromna, pobożna dziewica z Nazaretu, będąca także w linii rodowej Rahab, nierządnicy z Jerycha, zostaje wybrana na ziemską matkę Zbawiciela wszystkich narodów. To jest niezwykłość Bożego wybrania. Nierządnica, kobieta z najniższego dna społecznego, zwraca się do Boga Izraela i zostaje pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra babką Zbawiciela wszystkich ludzi. Ogrom Bożej łaski, ogrom Bożego miłosierdzia, ogrom Jego planu zbawienia, w których znalazło się miejsce dla takich osób jak Rahab, jak później zobaczymy Rut, Moabitka z narodu, który był przeklętym narodem. I ona znalazła się w tej linii rodowej Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Księga Jozuego jest dramatyczną ilustracją wierności i mocy Boga, jak również tragicznych konsekwencji grzechu, nieposłuszeństwa Bogu. Jozue u kresu swego życia składa swoje wyznanie wiary, które także zawiera wyzwanie skierowane do wszystkich kolejnych pokoleń wyznawców wiary w jedynego prawdziwego Boga, również do nas. Przeczytajmy na koniec te wybrane wiersze z ostatnich przemów Jozuego, zapisane w ostatnich rozdziałach. Bóg mówi, Jozue mówi: wy widzieliście wszystko, co Jahwe, wasz Bóg, uczynił wszystkim tym narodom. Może nie szukajcie, bo ja powybierałem te wiersze tam z tych ostatnich dwóch rozdziałów, także będzie wam ciężko to odnaleźć na bieżąco. Posłuchajcie. Wy widzieliście wszystko, co Jahwe, wasz Bóg, uczynił wszystkim tym narodom, usuwając je przed wami. Bo właściwie to Jahwe, wasz Bóg, za was walczył. Nabierzcie jednak wiele sił, aby pilnie przestrzegać tego wszystkiego, co zostało zapisane w zwoju prawa Mojżesza. Chodzi o to, abyście nie odstępowali od tego ani w prawo, ani w lewo, abyście nie pomieszali się z tymi pozostałymi między wami narodami, abyście nie wzywali imion ich bogów, ani w przysięgach, nie służyli im i nie kłaniali się im, lecz abyście lgnęli do Jahwe, do prawdziwego Boga, waszego Boga. Jak czyniliście to do dziś, Jahwe zaś wydziedziczył przed wami narody wielkie i silne, a co do was, nikt nie ostał się przed wami aż po dzień dzisiejszy. Jeden wasz wojownik zmusza do ucieczki tysiąc, bo to właściwie Jahwe, wasz Bóg jest tym, który walczy za was, jak wam obiecał. Troszczcie się zatem usilnie ze względu na swoje dusze, by darzyć miłością Jahwe, waszego Boga. Weźcie sobie to głęboko do serca i miejcie to wciąż w pamięci, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich tych dobrych obietnic, które złożył wam Jahwe, wasz Bóg. Spełniły wam się wszystkie, nie zawiodło żadne słowo. Lecz jak spełniła wam się dobra obietnica, każda dobra obietnica, którą złożył wam Jahwe, wasz Bóg, tak też Jahwe spełni nad wami każdą zapowiedź nieszczęścia, aż was wytępi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Jahwe, wasz Bóg. Stanie się tak, jeśli przekroczycie przymierze z Jahwe, waszym Bogiem, przy którym przykazał wam trwać, a pójdziecie służyć innym bogom i będziecie się im kłaniać. Wtedy gniew Jahwe zapłonie przeciwko wam i wyginiecie, i to szybko, z tej dobrej ziemi, którą on wam przekazał. Teraz więc żyjcie w bojaźni wobec Jahwe. Służcie mu szczerze i wiernie. Usuńcie spośród siebie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie. Służcie jedynie Jahwe. A jeśli byście uznali za niesłuszne służyć Jahwe, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką? Czy bogom amoryckim, w których ziemi mieszkacie? Ja zaś i mój dom będziemy służyli Jahwe. Piękne słowa Jozuego. Słowa, które dzisiaj mają swoją moc przekazu dla nas. Wybierz, komu chcesz służyć. I nie zwlekaj. Wybierz dzisiaj, komu chcesz służyć. Czy chcesz służyć tym wielu bogom, którym dzisiaj ludzie służą? Pieniądzom? Przyjemnościom seksualnym? Sławie? Komu chcesz służyć? Kto chcesz, by był twoim panem? Wokół czego chcesz, żeby się kręciło twoje życie? Bóg cię nie zmusza do wiary w Niego, do posłuszeństwa Bogu, ale Bóg cię ostrzega, że jeśli będziesz służył innym Bogom, albo jak niektórzy będziesz chciał stawiać Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, jeśli chcesz stać w rozkroku jedną nogą w tym grzesznym świecie, a drugą nogą w Królestwie Boga, to wiedz, że tak się nie da. Musisz wybrać, komu będziesz służył. Jezus mówi, nie może człowiek dwom panom służyć, gdyż jednego będzie miłował, a drugim będzie gardził. Tak to działa, wcześniej czy później. Na początku może ci się wydawać, że jesteś w stanie, ale nie jesteś. Wcześniej czy później jednym musisz pogardzić, żeby służyć drugiemu. Będziesz stawiany przed takimi wyborami, gdzie nie da się dwom naraz służyć. Będziesz musiał jednym wzgardzić, a drugiego będziesz musiał wybrać. Dlatego Jezus mówi, musisz wybrać, komu chcesz służyć. Czy mamonie, temu wszystkiemu, co w tym świecie jest uznawane za cenne, wartościowe, czy też chcesz służyć Bogu. Musisz wybrać. Jezus mówi, jeśli ktoś mi będzie służył, to będzie tam, gdzie ja jestem. Będzie miał życie i to życie obfite. Ale jeśli ktoś nie chce służyć Jezusowi, przyjdzie dzień, kiedy będzie tego gorzko żałował. Jezus mówi, każdego nieposłusznego sługę porąbię na kawałki. Jest taka przypowieść, której Pan Jezus tak to obrazuje, gdzie mówi o takich nieposłusznych sługach, którzy z jednej strony się zadeklarowali, że będą Mu służyć, ale byli nieposłuszni. I mówi, gdy ich Pan powróci, wezwie ich przed swoje oblicze i każe ich porąbać na kawałki. To jest obraz Jego sądu, obraz Jego gniewu, obraz wiecznej kary. Więc nie mówimy tutaj o rzeczach mało znaczących. Mówimy tutaj o drodze życia i drodze śmierci. I musimy wybrać, komu chcemy służyć, kto będzie naszym Panem. Obyśmy dobrze wybrali i obyśmy byli wierni naszemu Bogu w tym wyborze. Oby nie były to tylko puste słowa, puste deklaracje, puste obietnice, oby nie było to częściowe posłuszeństwo, ale obyśmy oddali się cali naszemu Panu w posłuszeństwo i żyli i doświadczali bogactwa Jego chwały, bogactwa Królestwa Niebios. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za tę kolejną księgę w tym wielkim zbiorze ksiąg, który nam zostawiłeś, abyśmy wiedzieli, jaka jest droga, którą chcesz, byśmy szli, droga życia, droga zbawienia, droga błogosławieństwa, droga powodzenia, abyśmy nie byli ludźmi, którzy się łudzą, polegając na naszych własnych koncepcjach sprawiedliwości, religijności, przynależności do takiego czy innego ugrupowania religijnego, ale wiedzieli, że tutaj sprawa się decyduje w tym, gdzie stoimy przed Tobą. Czy nasze serca są szczere przed Tobą? Czy nasze życie rzeczywiście Tobie oddane? Czy dokładamy wszelkich starań, aby toczyć walkę ze wszystkim, co się Tobie nie podoba, co się Tobie sprzeciwia, co Ciebie obraża, co wnosi zagładę, śmierć w nasze życie? Daj, Panie, byśmy i dzisiaj, słuchając słów tej księgi, słuchając rozważań na temat tej księgi, nie zlekceważyli tego poselstwa, które wierzymy, że i ta księga kieruje do nas, by służyć Tobie z całego serca, by trzymać się Twego słowa ze wszystkich sił, nie odstępować od Niego na prawo czy na lewo, ale być wiernym wszystkiemu, co nam przekazałeś, i modlić się o właściwe zrozumienie tego i wprowadzanie tego w nasze życie z Twoją pomocą, z Twoją łaską. Na Tobie polegamy, na Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, który jest naszym Jozue, naszym Zbawicielem, naszym przewodnikiem, sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Na Niego chcemy patrzeć, Jemu chcemy ufać, na Nim chcemy polegać, wiedząc, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do wielkiego dnia Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, za słowo Twoje, które dociera do nas, które zachęca, oby zachęcało każdego z nas do tego, by badać nasze serca, czy właściwie rozumiemy, czym jest całkowite oddanie swojego życia Tobie, czym jest posłuszeństwo, czym jest upodobanie tych rzeczy świętych i niechęć, nienawiść do grzechu, który czasami może może smakować, ale w konsekwencji prowadzi do śmierci, zniszczenia. Proszę, Ojcze, przemawiaj do każdego z nas, żebyśmy właściwie rozumieli te sprawy i dobry użytek zrobili z tego zrozumienia, poznania. Amen. Amen. Ale pozostańmy stojąc. Gdy Pan Jezus w dniu ostatniej wieczerzy spotkał się z uczniami, z apostołami, i mówi, że gorąco pragnął spożyć tą ostatnią wieczerzę. I mówił to do uczniów swoich i dzisiaj też, myślę, ten głos jest skierowany do uczniów. Jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa, jesteś wzywany do tego, by brać z tego chleba, który symbolizuje Jego ciało złamane, i pić z tego kielicha, który symbolizuje Jego świętą krew niewinną, przelaną za nasze grzechy. I dzisiaj Pan Jezus jest w uwielbionym ciele, w innej rzeczywistości, u boku Ojca, siedzi na tronie i jak wiemy przyjdzie, by sądzić ten świat. Jest pełen miłości, nic się nie zmieniło. Wzywa nas do tego, byśmy oddali Mu swoje życie, do tego, byśmy żyli świętym życiem i tak jak to wezwanie, polecenie, bierzcie z tego chleba i pijcie z kielicha, jest skierowane do Jego dzieci, do Jego uczniów, tak wezwanie, by oddać Mu swoje życie, by Mu służyć, jest skierowane do wszystkich ludzi na tym świecie. Jeśli jest tutaj ktoś pośród nas, kto jeszcze nie oddał swojego życia Bogu, to jest dzisiaj taka możliwość. Tak jak Sławek mówił, nie jest dobrze odkładać rzeczy na kiedyś tam, na później, które możemy zrobić teraz, bo nie wiemy, czy będzie nam dane. Także będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, a co symbolizowało właśnie to łamanie chleba i podawanie kielicha. Zapraszam Cię. Tobie, Panie Jezu, dzięki za Twoją wielką miłość, która zaprowadziła Ciebie na krzyż, która też dla nas może być, powinna być i oby była dla każdego z nas czymś, co porusza nas i zachęca do tego, by oddać swoje życie Tobie, by służyć Tobie z radością, w miłości, wzrastając w przemianie naszych serc, naszych charakterów. Każdy z nas jest jeszcze i będzie, dopóki żyjemy, w tym procesie przemiany, ale też jest ważny ten moment zrodzenia z ducha i jeśli ktoś jeszcze się nie narodził, to ciągle Twoje wezwanie, zachęta jest aktualna i czas łaski trwa. Dzisiaj jest dzień zbawienia i oby jak najwięcej ludzi oddawało swoje życie Tobie. Dzięki za miłość Twoją, za Twoją ofiarę i za to, że dzisiaj wstawiasz się za nami. Amen. Dziękujemy, nasz wielki Zbawicielu, za Twoją gotowość, by uniżyć się do nas, pozostawić chwałę nieba, zostawić tę wieczną, bliską społeczność z Ojcem w jakiejś mierze, by stałeś się człowiekiem i uniżyłeś się do naszego poziomu, nie mogąc nic sam z siebie uczynić, będąc w pełni zależnym od Ojca. Dziękujemy Tobie za Twoją gotowość, by znieść od ludzi tak wiele sprzeciwów, by pozwolić grzesznym ludziom zadać Ci tyle bólu, i przybić Cię do krzyża w Twojej niewinności, w Twojej sprawiedliwości, w Twojej czystości z powodu ludzkiego grzechu. gdyż nie było innej drogi, by zapłacić za potworność ludzkiego grzechu, jak tylko przez przelanie Twojej świętej, czystej krwi tam na krzyżu Golgoty. Wielbimy Cię za Twoją gotowość uniżenia się do tak podłego miejsca, gdzie zostałeś zawieszony między bezbożnymi, wyszydzany. Dziękujemy Tobie, że poniosłeś naszą hańbę, biorąc na siebie grzech całego świata, również nasz grzech. Dziękujemy Ci, że otworzyłeś przed nami drogę życia, drogę ratunku od mocy grzechu, od potępienia za grzech. Kiedy patrzymy na Ciebie, kiedy wierzymy Tobie, kiedy oddajemy się Tobie w posłuszeństwo, Ty ratujesz nas. Ty wyzwalasz nas z grzechu i jego potępienia. Panie, niechaj Twoje zwycięstwo krzyża w coraz większej i pełniejszej mierze manifestuje się w życiu każdego z nas, w życiu naszych braci i sióstr w Twoim Kościele. Niechaj moc zmartwychwstania i moc Twojego Świętego Ducha manifestuje się w naszym pobożnym życiu, w świętych postępowaniu, w każdym dobrym słowie i uczynku. Prosimy, prowadź nas i bądź uwielbiony w każdym z naszych serc, w całym Twoim Kościele, we wszystkich, którzy Cię kochają szczerą miłością. Amen. Amen. Zapraszam, by podchodzić tutaj wszyscy, którzy są uczniami Pana Jezusa, którzy wyrazili to swoją wiarę poprzez chrzest, są zaproszeni tutaj, by brać z tego chleba i pić z tego kielicha. Powstańmy jeszcze na koniec do modlitwy. Podziękujmy Bogu za ten czas i módlmy się jeszcze o tą dalszą część naszego spotkania przy stołach. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że mamy to miejsce, mamy dach nad głową, mamy możliwość zgromadzenia się w tych dziwnych czasach, w których przyszło nam żyć. Modlimy się, Boże, byś pomógł nam w naszej dalszej wędrówce za Tobą. Każdego jednego dnia mamy Ciebie, mamy Twoje Słowo, mamy Twego Ducha. Nikt i nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Tobie za te zapewnienia, że nikt i nic nie może nas wyrwać z ręki naszego Zbawcy, że jesteśmy bezpieczni w Twoich rękach, choćby pozamykano wszystkie drzwi i wydano przepisy, które uniemożliwią nam zgromadzanie się. Wiemy, Boże, że Mamy w Tobie mocną ostoję, mamy w Tobie ratunek, mamy w Tobie życie i Ty też zatroszczysz się o nas. Nie chcemy żyć w strachu, w lękach, w obawie, ale chcemy ufać Tobie, patrzeć na Ciebie z nadzieją, wiedząc, że Ty jesteś Panem historii, że tak jak czytamy w Twoim Słowie wielokrotnie, krzyżowałeś ludzkie plany i zadziwiałeś ludzi swoimi dziełami, tak i dzisiaj jesteś tym samym Bogiem. Nie zmieniłeś się, w Tobie nie ma żadnej zmiany. Masz tę samą moc, tę samą mądrość. Jesteś nadal potężnym Bogiem, który wszystko może. Dlatego, Panie, nie lękamy się, nie boimy się, ale ufamy Tobie na każdy jeden kolejny dzień naszego życia, na to wszystko, co przed nami. Jakiekolwiek przyszłyby burze, zawieruchy, cokolwiek nas czeka, Panie, jesteśmy w Twoich rękach. Daj nam patrzeć na Ciebie, ufać Tobie i służyć Tobie, póki mamy czas, póki mamy możliwości. Panie, wielbić Ciebie i trzymać się mocno Ciebie, trzymać się Twojej świętej, żywej, zbawczej drogi w Jezusie Chrystusie. Błogosław, Panie, ten czas, który jeszcze przed nami. Błogosław nasze rozmowy przy stole, przy stołach. Błogosław to popołudnie przed nami, nadchodzący tydzień. Prosimy o nas samych, prosimy o naszych braci, siostry, którzy są na urlopach, powyjeżdżali na wakacje. Bądź z nimi, strzeż ich, prowadź ich, zachowuj od złego. Prosimy o tych, którzy są chorzy, którzy się źle mają. Prosimy o tych, którzy zmagają się z różnymi problemami. Panie, dopomóż uchwycić się Ciebie, znaleźć w Tobie ratunek, wybawienie. Bądź wywyższony w życiu każdego z nas i w całym Twoim Kościele. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik. Za chwilkę tam rozstawimy stoły w tej drugiej części, za tą ścianą, która powstaje bez szyb jeszcze, ale już niedługo powstawiamy szyby. I do tego potrzebujemy pomocy każdej ręki. Jeśli ktoś z Was może w sobotę czy w środę przed spotkaniem tutaj przyjść troszkę wcześniej i pomóc przy tych różnych pracach, które jeszcze tutaj nas czekają, to jesteśmy wdzięczni za każdą pomocną dłoń i nie tylko. Może macie jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Danusia gorąco pozdrawia i Asia z Andrzejem też pozdrawia. Dziękujemy bardzo. A ja przekazuję pozdrowienia od siostry Kasi, która też słucha Waszych przekazów z Anglii. Prosiła, żeby pozdrowić. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam się do dzieci baptystów. Dziękujemy. Z Grodziska też. Z Grodziska, dziękujemy bardzo. Pozdrawiam nasz Sierp. Sierpc, dziękujemy. Słuchamy czasami, czy spaliśmy. Też dzwonił do mnie brat ze Staszowa, z takiej społeczności niewielkiej, domowej. W te są okolice. Świętokrzyskie. Tak, świętokrzyskie, dokładnie. Także prosił też, żeby pozdrowić zbór, więc pozdrawiam. To chyba tyle ogłoszeń. Z wszystkich oczywiście zapraszamy na nasz wspólny obiad. Raz na jakiś czas staramy się spotkać, znaczy przedłużyć nasze nabożeństwo, może tak powiem. I razem zjeść wspólny obiad. Dzisiaj właśnie wypada taki dzień. Tam widziałem w kuchni dużo jadła smacznego, różnorodnego. Więc dla wszystkich na pewno wystarczy, niechaj się nikt nie czuje, że nic nie przyniósł, to nie wypada, wypada, zostańcie, następnym razem coś przyniesiecie, jak będziecie. A dzisiaj czujcie się gośćmi, wszystkich serdecznie zapraszamy, zostańcie z nami, chcemy Was troszkę lepiej poznać, porozmawiać, także po to właśnie to robimy, żeby jeszcze nie tylko tutaj razem się pomodlić i rozważać Boże Słowo, ale też zacieśniać nasze wzajemne relacje. Więc no, nie ma nas dzisiaj tak wiele, jeszcze wielu braci i sióstr naszej społeczności gdzieś nieobecnych, ale damy radę. Mamy tam naprawdę, widziałem dużo smakołyków. Niektórzy przygotowali na cały zbór. Także nie braknie. Zostańcie kochani i zasiądźmy razem jeszcze przy tym stole.